Bir kızı çok sevmiştim, gitmiştik istemeye. Pahalı bir çikolata, bir buket çiçek ile takım elbiseyi giyip atladık bir taksiye. Başladık gitmeye kızın evine. Hoş geldiniz fasılları, nasılsın ayakları? Sordular benim babama, ne iş bu delikanlı? Ermanya'da evi var mı? Kıyak bir arabası, acep mutlu eder mi bu güzel kızı? Babam dedi ne evi var ne de bir arabası. Çalışmıyor şu an zaten, yoktur fazla parası. Ama sevmişlerdir madem, verin artık şu kızı. Seveni ayırmanın çoktur günahı. Annesi atladı hemen, aşk kırın doyurmaz ki. İki çıplak bir hamamda asla oynayamaz ki. Tribüncüymüştür bu, belli ki serseri. Biz size bu kıza hiç vermeyiz ki. Babam dedi benim oğlum serseri falan değil. Aslan gibi delikanlı, yüreği kalbindedir. Suç sizde değil sizlerden, kız isteyenlerdedir. Bu iş paradan değil yürekten gelir. Şimdi ne mi yapmaktayım, yollara bakmaktayım. Elimdeki sigarayla kavuru yolundayım. Boğazım kurudukça ben bir amı yorumlarım. Bana kız vermeyeni ona koyayım. Legend Texas çocukları, matizdir kafaları. Başlarında kan dayı, yoktur hiç korkuları. Ölüm gelse ayıramaz bu delikanlıları. Almışlar damardan bir kez armayı.